Dün geçen dersimizde zikretmiştik. El-İslam, Müslüman olmak. El-Akıl, akıllı olmak. El-Temiz, 7 yaşını basmış olmak. Ya da 7 yaşını doldurmuş olmak. Raf-ül-Hadef, abdestli olmak. İzalet-ül-Necase, yani necasetten temizlenmek. İstikbal-ı-Kıble, kıbleye yönelmek. Satr-ül-Avra. Satr-ül-Avra, avret yerlerini örtmek. Niyet etmek. Güzel. Yalnız en-necaset, bu necasetin izaleti demişti ki 3 yerden. Kişinin vücudundan, elbisesinden, bir de namaz kılacağımızın yerin temiz olması. Evet. Burada müellif diyor ki اَشَّرْتُ فِي اللُّغَةِ الْعَلَامَ. Biliyorsunuz İslami yönden her bir şeyin iki tane hükmü veyahut da manası var. Bir, lügat manası. İkincisi istilahi yönden, yani şer'i yönden olan manası. Ve lügat manası diyor ki el-alame, yani şart demek, alamet demektir. Ve şartın alamet olduğuna dair Muhammed suresinin 18. ayetinde şu ayeti delil olarak sunuyor müellif. Diyor ki فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْدَةً فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاتُهَا. Bu son cümle. فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاتُهَا. فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَأْتِيَهُمْ. Biliyorsunuz, bu dünyada gafil olan insanların çoğu ne kıyametin kopmasını düşünüyorlar, ne de ne zaman kopacağı diye bir endişeleri var. Genelde insanlar heva ve heveslerine uygun, dünya içerisinde çıkarları için ellerinden geldiği kadar kendi çıkarları için ne yapıyorlar? Uğraşıyorlar. Bu uğraş içerisindeyken tabii ki Allah'ın emir ve yasaklarından uzak kalıp maalesef şiddet. Ve özellikle bu zamanda, yani bu zamanda geçmişten çok daha Müslümanlar bu gibi şeylere daldılar maalesef şiddet. Ve özellikle kafirler. Biliyorsunuz kafirlerin tek derdi dünyada yaşamak veyahut da hoş bir geçim içerisinde olmak ve öbür dünyada bazılarının inandığı, bazılarının da inanmadığı. Kafirler biliyorsunuz çeşit çeşittir. Budistleri var, Hristiyanları var, Yahudileri var, çeşit çeşit. Hatta Yahudiler ve Hristiyanlar içerisinde bile tıpkı Müslümanlar arasında aklı mantığı bozulmuş, yani salim aklı mantığı bozulmuş insanlar var. Biliyorsunuz Müslümanlar arasında nice insanlar var. Kendilerinin Müslüman olduğunu söyleyip de öldükten sonra dirilmeyeceklerini söylüyorlar. Ve bunlardan bazıları, siz bilirsiniz, Nusayriler özellikle. Bizim Türkiye'mizde Kızılbaşlar veyahut da Nusayriler dedikleri mi, Alevi dedikleri. Biliyorsunuz Alevi denilen insanlar veyahut da Nusayri veyahut da Kızılbaş denen insanlar, bunlar kesinlikle öldükten sonra tekrar dirilip hasaba çekileceklerine inanmıyorlar. Ama onlara sorduğun zaman elhamdülillah biz Müslümanız diyorlar. Bundan birçok şeyler var tabii. Yani bu biliyorsunuz ahiretin İslam inancına göre imanın temellerinden birisi olduğu, değil mi? Buna inanmıyorsa, bunların papazları da var, şeyhleri de var, yani imamları da var, hocaları da var ve maalesef şiddet bu şekilde inanıyorlar. Tabii ki bu gibi insanların tek derdi dünyada hoş bir biçim içerisinde yaşamak. Mal servet toparlayıp başka bir dertleri yoktur. Bu gibi insanlar işte burada Allah Celle Celaluhu, yani ille de kıyametin gelmesini mi bekliyorlar? İlle de kıyamet gelecek, ondan sonra Firavun gibi tam bu olacağı an dedi ki ben Beni İsrail oğulların inandığı Rabb'a ne yapıyorum? İnanıyorum. Yani o saat çatmadan önce Firavun biliyorsunuz çok azgınlık yaptı, inanmadı. Bu gaflet içerisinde o insanların birçoğu da bu şekilde. Ve diyor ki فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاتُهَا. Her ne kadar kıyamet kıyametin ne zaman kopacağı belli değilse de insanlar tarafından, tamam mı? Ancak burada birçok alametler ne yapılmıştır? Belirtilmiştir. Ey fekad ca'e eşratuha. Buradaki eşratuha ey alamatiha. Tamam mı? Yani kıyametin alametleri. Ve biliyorsunuz kıyametin alametlerinin büyük ve küçük alametleri var. Küçük alametleri hemen hemen hepsi çıkmış. Ancak büyük alametler kaldı işte. Bu büyük alametler içerisinde de en büyüğü güneş doğudan çıkıp batıda batıp tekrar doğuya gitmeden batıdan bu sefer doğuda batmak üzere batıdan çıkıyor. Ve bu güneş Allah'ın emriyle bu vakit geldiği zaman, güneş buradan doğduğu zaman hiç kimsenin tövbesi kabul edilmeyecek. Tıpkı Firavun'un tövbesi kabul edilmediği gibi, yani Allah Celle Celaluhu tarafından reddedildiği gibi. Evet, işte burada yani alametin şart olduğunu ve buradaki şart veyahut da alamet olduğunu. İkincisi diyor ki istilahen, yani şer'an şartın ne olduğunu. Diyor ki مَا يَلْزَمْ عَدْمُهُ مِنَ الْعَدَمِ. Yani şart demek asıl itibariyle bir ibadetten önce olan hükümdür. Ey bir kişi namaz kılmak istediği zaman tek kelimeyle her şeyden önce Müslüman olması gerekiyor. Müslüman olmayan bir kişi abdest de alsa, bütün kıraatleri de yapsa onun namazı makbul değildir. Niçin? Çünkü bu kişi Müslüman değildir. Tabii ki bazen İslam ile iman arasında fark var. Bazı alimler demişler ki iman ile İslam eşit manadadırlar. Bazı alimler demişler ki İslam ayrıdır, manası ayrıdır, imanın manası ayrıdır. Bazıları da demişler ki iman tek başına zikredildiği zaman İslam da içine giriyor. Veyahut da İslam tek başına zikredildiği zaman iman içine giriyor. Ve bununla alakalı biliyorsunuz Cibril aleyhissalatü vesselam'ın meşhur hadisi var. Hadis Cibril diye belirtiliyor veyahut da tanıtılıyor. Bu hadiste Cebrail aleyhissalatü vesselam aleyhissalatü vesselam'ın yanına gelince ashabının olduğu bir anda, yani şimdi böyle bir mecliste ve geliyor aleyhissalatü vesselam'ın dizlerine kadar orada çöküyor namazdaymış gibi ve ilk sorduğu şey diyor ki ahbirni anil İslam. Diyor ki bana İslam'dan haber verir misin? Veyahut da İslam'ın ne olduğunu bana açıklar mısın diye sordu. Aleyhissalatü vesselam işte bu İslam'ın 5 rükününü söyledi. Ey kelime-i şehadet, ondan sonra namaz, ondan sonra zekat, ondan sonra hac, ondan sonra oruç. Diğer bir rivayete göre hac, ondan oruç, ondan sonra hac. Hemen arkasında dedi ki doğru söylüyorsun. Ondan sonra dedik peki ahbirni anil iman. Dikkat ediyorsanız bu hadiste Cibril aleyhissalatü vesselam İslam'ı ayrı bir soruyor. İmanı da ayrıyetten bir şekilde soruyor. Ve ahbirni anil İslam, ey imandan bana haber verir misin? Veyahut da imanı bana anlatır mısın? Veyahut da imanın ne demek olduğunu bana anlatır mısın? Deyince aleyhissalatü vesselam imanın rükünleri dediğimiz 6 tane rükünü saydı. Ve maalesef şiddet bizim Türkiye'de bu gibi rükünlere rükün demiyorlar, şart diyorlar. Diyorlar ki İslam'ın şartları veyahut da imanın şartları. Ve bu çok yanlış bir manadır. Çünkü şartın manası ayrıdır ileride göreceğiniz gibi. Çünkü bundan sonra, yani bu şartlar bittikten sonra bir de İslam'ın rükünlerini anlatacağız inşallah. O zaman rükün ayrıdır, şart ayrıdır. Şart bir ibadetin dışında veyahut da bir ibadete girmeden önce olan bir amel. Rükün ise bizzat ibadetin kendisi içerisinde olduğu gibi. Veyahut da örneğin bir masanın 4 tane ayağı var. Bu masanın her bir ayağı o masanın rükünlerinden oluyor. Çünkü o masanın bir ayağı olmasa o masa ne olacak? Sallantıda olacak. Dolayısıyla İslam'ın rükünlerine ve İslam'ın imanın rükünlerine, İslam'ın şartları veyahut da imanın rükünleri isimlendirmek gerçekten doğru değildir. Ve siz dikkat ettiyseniz, yani genelde Türkiye'de yazılan kitaplara veyahut da tercüme eden kitaplara baktığınız zaman genelde İslam'ın şartları, İslam'ın imanın şartları diye tercüme ediliyor veyahut da manalandırıyor. Bu da yanlış. Ve diyor ki ve şurutu salati tecibu leha kableha illa niyye. Şurutu salat, namaza girmeden önce bu Muhammed kardeşimizin saydığı 9 tane şart %100 olmadan önce namaza kesinlikle giremez. Örneğin Müslüman değilse namaza girdiği zaman namazı batıldır. Veyahut da 7 yaşına girmeden bir çocuk 7 yaşından önce namaz kıldırıldığı zaman, tamam mı? Bu da caiz değildir. Ve maalesef şedid birçok Müslüman, tabi bu onların hüsnü niyetine dayandığından dolayı çocuklarını küçükken, yani mesela 4 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında alıyorlar, camiye götürüyorlar beraberlerinde. Ve biliyorsunuz çocuk, bu yaştaki olan çocuklar genelde safta durmazlar. Ve böyle namaz kılan insanların arasında hep oynarlar. Ha, o zaman alimler diyorlar ki 7 yaşından önceki bir çocuğu camiye götürmemek lazım. Ancak annesiyle beraber ne yapar? Annesi bazen kız çocukları veyahut da erkek çocukları, bu yaştakiler, tamam mı? Annesi yanına alır ve evde oynarsa bir sakıncası yoktur. Ancak bazı alimler demişler ki 7 yaşından önce olan çocukların abdest almaları gerekir mi yoksa gerekmez mi? Namaza durması için. Bazı alimler demişler ki eğer gerçekten namaz kıldırılacaksa mutlaka abdest aldırılması gerekiyor. Yok sadece böyle tanim için, öğretmek için, annesi yanında durdurmak için şey yapıyorsa o zaman abdest almasına gerek yoktur. Yok, eğer gerçekten namaza durdurulacaksa o zaman abdest alması gerekiyor. Ancak 7 yaşına basan çocuk mutlak manada abdestsiz namaza yaklaşmayacak. 7 yaşına basan çocuk mutlaka namaz kıldığı zaman abdest alması gerekiyor. Çünkü nasıl namaz emrediliyorsa namazdan önce şartların öğretilmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Çünkü şarttır bu. Bir çocuk 7 yaşına bastığı zaman abdest almaksızın namaza giderse o zaman bu çocuk abdestin şart olmadığını anlayacak ve birçok defa babasının yokluğunda camiye gittiği zaman abdest almadan camiye gidecek. Çünkü babası daha önceden abdest almaya alıştırmadı. Ha, o zaman 7 yaşına basıp namaz kılmak üzerinde farz ise o zaman o namaz içinde abdest alması onun için nedir? Farzdır. Öbür tarafta raf'ul hades. Raf'ul hades biliyorsunuz yani abdest almak. Bu erkekler için, kadınlar için aynısıdır. Mutlak manada eğer bu kişi akil baliğ olmuşsa erkek veyahut da kız veyahut da kadın, kızlar biliyorsunuz bazı iklimlerde 9 yaşında baliğ oluyor. Bazı iklimlerde 14 yaşında, 15 yaşında, en çok 15 yaşında. Artık iklim şartlarına göre. Bu kadın veyahut da bu erkek, eğer evliyseler kadın, karı ve erkek, karı koca, mutlak manada cinsi münasebetten sonra gusül almaları gerekiyor. Onun için burada diyor ki raf'ul hadefi. Tamam mı? Raf'ul hadefi burada ey namaz kılmak için hem abdest hem de gusül. Ve buradaki gusül ey cünüplükten dolayı. Yok kadın veyahut da kız ise biliyorsunuz kadınlar ve kızlar belli bir yaştan sonra hayız görüyorlar. Bu hayız gören kadın hayızdan temizlendikten sonra mutlak manada yıkanması gerekiyor. Bu bir şarttır. Tamam mı? Ve kızlar genelde yeni, ilk defa hayız gören bazı kızlar ve özellikle küçük ise 9 yaşında, 10 yaşında mesela bu gibi işleri bilmediğinden dolayı annesine de söylemez, utanır. Belki başkasına da söylemez. Küçüktür daha, çocuktur. Ve hem kanlı bir şekilde belki namaz kılıyor veyahut da kan bittikten sonra gusül almadan bakıyorsun ki namaz kılabiliyor. O zaman anneye ve babaya düşen görev bu kız hayızlı olduğunu bildikleri an bu gibi şartları yani bu gibi farzları onlara ne yapacaklar? Onlara öğretecekler. O zaman cinsi münasebetten sonra mutlak manada gusül etmesi gerekiyor. Namaz kılmak istediği zaman abdest alması gerekiyor. Peki namaz kılmak istemezse abdest şart mıdır? Namaz kılmak istemezse abdest şart değildir. Veyahut da Kur'an okumak istemezse abdest şart değildir. Ancak namaz ve Kur'an okumak için veyahut da namaz kılmak için abdest şart değilse de Allah Resulü Aleyhisselam bir müminin veyahut da bir Müslümanın devamlı bir şekilde abdestli olmasını tavsiye ediyor. Ve diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Sünen-i Mace'de geçiyor. Ancak mümin olan bir kişi devamlı abdestli olmaya çalışır. Yani hakkıyla, buradaki mümin demek ey hakkıyla iman eden, ey kamil manada imana sahip olan bir kişi devamlı abdestli olmaya çalışır. Ve Bilal-i Habeş radıyallahu ta'ala biliyorsunuz, diyor ki her tuvalete gitmek istediği zaman veyahut da abdesti bozacak bir şey olduğu zaman ne yapıyormuş radıyallahu anh? Abdest alırmış ve Allah dilediği kadar namaz kılarmış. 2, 4 artık ne kadar onun şeye göre, yani o zamanın şeyine göre, vakitine göre. Onun için Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıktığı zaman Aleyhisselatü Vesselam cennetin neresine gittiyse Bilal radıyallahu ta'ala anh'ın ayak seslerini işitiyordu. Miraç'tan döndükten sonra Bilal'e dedi ki ya Bilal dedi senin Allah katında en hayırlı yaptığın ameli bana anlatır mısın? Dedi ki ya Resulullah işte her abdestin bozulduğu an mutlak manada abdest alır ve o abdestten dolayı ve arkasında Allah dilediği kadar namaz kılar. İşte bundan dolayı sen bu seviyeye geldin veyahut da bu dereceye yetiştin. Ha o zaman mutlak manada namaz kılmak isteyen, tamam mı? Mutlak manada namaz kılmak isteyen abdest alması farzdır. Ama almak isteyen, namaz kılmak istemeyen ister abdest alır ister almaz. Öbür tarafta Kur'an okumak isteyen ister abdest alır ister almaz ve en efdalı abdest almaktır. Cumhura göre Kur'an okumak isteyen bir kişi Kur'an'ı eline almak istediği zaman cumhura göre mutlak manada abdestli olması gerekiyor. Ve cünüplükten ve hayızdan temiz olması gerekiyor. Ancak İmam-ı Elbani rahimahullah ve bu çizgide olan alimler diyorlar ki ille de cünüplükten veyahut da abdestten salim olması gerekmiyor diyor. Yani abdestli olmayan bir kişi bile diyorlar ki Kur'an'ı eline alıp Kur'an okuyabilir. Bu ihtilaflı bir mesele ve müteber bir ihtilaftır. Ve biz demiştik ki müteber ihtilaflarda Müslümanların birbirlerine karşı yokuşa gitmeye gerek yok. Müteber ihtilaflarda birbirlerin aleyhinde mücadele verip veyahut da tartışmaya götürmeye gerek yok. Bu han kimi taklit ediyorsa taklit ettiği imama uyar ve o şekilde amel eder. Diğeri de o şekilde ve böylece Müslümanlar kardeş gibi yaşarlar. Çünkü bu gibi müteber ihtilaflardan dolayı Müslümanların birbirleriyle tartışıp birbirleriyle kutuplaşmaları, tamam mı? İslam ümmetinin aleyhindedir. Müslümanlar tefrikaya düştükçe zayıflaşıyorlar ve siz görüyorsunuz günümüzün Müslümanları dünyanın her tarafında Müslümanlar pırım parça. Tamam mı? Pırım parça. Yok şu cemaat, o cemaat, bu cemaat. Bir bakıyorsun ki bir ülkede belki 100 cemaat, 200 cemaat, daha da çok cemaatler var. Ve her cemaat ancak kendisinin inandığı şekilde yaşıyor. Ve diğer cemaatlara karşı da tamamen Evet. Bu da tabii ki Müslümanların aleyhinde dönüyor özellikle bu dönemde. Ha o zaman Müslümanlar ne yapması gerekiyor? Müslümanlar bu gibi ihtilaflarda birbirlerini çok hoş karşılamaları gerekiyor. Ancak müteber olmayan ihtilaflarda o zaman hiç kimseye eyvallah demek yoktur. Örneğin Cehmiyeciler gibi, Mu'tezililer gibi, Hariciler gibi, Şeyhler gibi, tamam mı? Kadiyeniler gibi, Kur'ancılar gibi, yani El-Kur'aniyun dedikleri, bizim Türkiye'de El-Kur'aniyun denen insanlara mealciler diyorlar. Mealciler, yani eğer gerçekten El-Kur'aniyun menhecindeyseler, tabii ki onları da kaplar bu isim. Ama tahmin ediyorum bizim Türkiye'mizde mealci grubu denilen insanlar, tahmin etmiyorum o inançta olduklarını, bilmiyorum. Belki siz de bu gibi şahıslarla karşılaştınız. Kur'ancılar kesinlikle Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini kabul etmiyorlar. Kur'ancılar, El-Kur'aniyun denilen insanlar Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini kesinlikle kabul etmiyorlar. İster mutavatir olsun, ister üzerinde ittifak edilmiş olsun, ister ahad olsun kabul etmiyorlar. Sünneti kabul etmiyorlar Kur'ancılar. Neşir yani el Kur'an'ı efendim. Neşir olsa bile mi? Anlamadım. Neşir olsa bile mi? Mütevessir olursa. Neşir olsa bile hadisin bütün hadisler. Meşhur hadisler olursa diyor meşhur. Meşhur dediği zaten bu ahaptır meşhur. Mütevessit hadisleri kabul ediyorlar. Tamam mı? Meşhur hadis dedikleri biliyorsunuz Hanefi fukahasında. Hanefi fukahası amelde meşhur olan hadisi yani ahad olup meşhur olan hadisi kabul ediyorlar. Ama meşhur olduğu halde akidede Ebu Hanife rahimahullah'ın fukahası akidede ahad ve meşhur olan hadisi kabul etmiyorlar. Burada Kur'ancılar gerçekten çok tehlikeli insanlar. Belki haricilerden çok daha tehlikelidirler. Ve Türkiye'mizde ne kadar Kur'ancı var deyip de onlarla ben görüştüm. Yani bundan belki 35 veya 38 sene önce. Yani kimle görüştüysem Pakistan'daki veyahut da Hindistan'daki Kur'ancıların inandıkları gibi inanmıyorlar. Bunlar hadisi kabul ediyor. Türkiye'mizdeki mealciler adam Buhari'den, Müslim'den, şuradan buradan hadisleri kabul ediyorlar. Ama Kur'ancılar kesinlikle hadisi kabul etmiyorlar. Kadiyeniler yine o şekilde. Bu gibi fırkalarda tabii ki burada onlara eyvallah demek yoktur. Ama ehli sünnet ve cemaatin çerçevesi içerisinde olan bu gibi müteber ihtilaflarda gayet birbirimizi normal karşılamamız gerekiyor. Evet. Ve burada diyor ki eşşartul evvel el İslam. Birinci şart İslam'dır. Ey birinci şart tamam mı? Namaz kılabilmesi için mutlak manada Müslüman olması gerekiyor. Ve dudduhu el küfür. İslam'ın zıttı nedir? Küfürdür. Ve burada küfür bazen büyük küfür, bazen küçük küfür olarak isimlendirilebilir. Biliyorsunuz ehli sünnet ve cemaat alimleri küfrü ehli sünnet ve cemaatin alimleri küfrü, şirki, nifakı, fıskı 2-2-2 diye tasnif etmişler. Örneğin büyük küfür, küçük küfür veyahut da itikadi küfür, ameli küfür. Tamam mı? Büyük şirk, küçük şirk. Büyük nifak, küçük nifak veyahut da itikadi nifak, ameli nifak. Dolayısıyla ehli sünnet ve cemaat bu ameli küfürdür dedikleri zaman bu ameli küfürü olan insan o zaman dinden çıkmıyor. İtikadi küfür veya tabi büyük küfür denildiği zaman o kişi İslam'dan çıkar. Ve Nusayriye fırkası dediğimiz yani bu Alevi ve Kızılbaş denen insanlar bunlar kesinlikle mürted insanlardır. Ey bunlar kesinlikle Müslüman değiller. Yani bunlar biliyorsunuz daha önceden yani bunların müessisleri Müslüman idiler ama sonradan heva ve heveslerine bir din oluşturup ve o kaidelere göre ne yapmışlar? Bir çizgi çizmişler ve o çizgide devam ediyorlar. Bunlar kesinlikle Müslüman değiller. Nusayriler, Dürziler, İsmaililer, Kadiyeniler, ondan sonra Behailer, tamam mı? Bir de Dürziler. Bunlar kesinlikle bunlar Müslüman değildir. Her ne kadar nüfus cüzdanlarında veyahut da bütakatlarında İslam diye yazıyorsa da veyahut da her ne kadar La ilahe illallah diyorsa da bu adam Müslüman değildir. Niçin? Çünkü bu adamlar kesinlikle bu 6 rükün veyahut da 5 rükün dediğimiz şeyleri ne yapmıyorlar? Kabul etmiyorlar. Nusayriler veyahut da Dürziler şunlara bunlara baktığımız zaman Kur'ancılar yani el-Kur'aniyun denilen mealciler demiyorum. Çünkü bizim Türkiye'mizde mealci denen insanlar el-Kur'aniyun değildirler. Bazıları da varsa da örneğin bazı geçmişte bazı alimlerin çocukları var. Mesela Metin Yüksel mi diyorlar ismi neydi? Sadrettin Hoca'nın oğlu neydi ismi burada bu fikri yürüten? Edip Yüksel. He. Metin Yüksel vefat etti Allah rahmet eylesin. Evet. Edip Yüksel diyorlar ki bu çizgidedir. Ben şahsen bu kardeşi bilmiyorum. Çünkü yani onunla münakaşa edildi mi bu konuda veyahut da hücceti oluşturulup oluşturulmadığını bilmiyorum. Bilmediğimden dolayı ben ona kafir demem. Tamam mı? Çünkü bir kişinin tekfir edilebilmesi için mutlak manada hücceti üzerinde oluşturmak lazım. Ancak burada el-Kadiyeni veyahut da el-Kur'aniyun yani bu fikri tesis eden insanlar bunlar tek kelimeyle nedir? Kafirdirler. Örneğin Muhammed bin Nusayr, ey Nusayriye fırkasının imamı. Yani Alevilerin dedikleri, şimdiki bizim Türkiye'mizde Alevi denen insanlar. Bu adam Bu adam kesinlikle Kur'an'ın %100 şu anda Müslümanların eli arasında olan Kur'an'ın %100 Allah kelamı olmadığını, yani Kur'an'da eksiklik ve fazlalık var. Ondan sonra bizzat Ali'ye ibadet edilmesi gerektiğini şey yapıyor, iddia ediyor. Ondan sonra Ali'nin ilah olduğunu, yani ma'bud olduğunu, ondan sonra kişi öldükten sonra dirilmeyeceğini veyahut da hesaba çekilmeyeceğini, tabii ki bu gibi şeyleri inkar etmek tabii bu küfürdür. Ama bugün bu Nusayriyim diyen bir kişi ben Nusayriyim dediği zaman biz de onunla konuşunca gerçekten bu usulleri kabul ediyorsa ve üzerinde hüccet oluşturduktan sonra yine kabul ediyorsa, o zaman bu kişi mutlak manada namaz kılmak istediği zaman Müslüman olması gerekiyor. Yoksa kendi inancına göre her ne kadar namaz kılarsa kesinlikle bir miskazerre kadar o kıldığı namazda nasibi yoktur. Niçin? Çünkü kafirdir. Kafir olan bir kişinin ameli makbul değildir. Vel kafiru diyor ki ameluhu merdudun. Kafir bir kişi ameli merduttur. Ey makbul değildir. Ve burada Furkan suresinin 23. ayetinde Allah Celle Celaluhu şöyle diyor. Diyor ki مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ. Tamam mı? شَاهِد۪ينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ اُولَٰئِكَ حَبِطَ عَمَلُهُمْ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ. Bu ayeti kerimeyle biz bakıyoruz ki Allah Celle Celaluhu kafir olan kişilerin yapacakları her salih amelin karşılığını öbür dünyada kesinlikle görmeyecekler. Ancak alimler demişler ki kafirler, Yahudiler, Hristiyanlar dünyada hayırlı bir amel yaptıkları zaman Allah Celle Celaluhu bu dünyada maddi yönden onlara karşılığını veriyor. Ama öbür dünyada bir miskazerre kadar karşılığını göremezler. Örneğin bir adam sadaka verdi. Biliyorsunuz Yahudiler, Hristiyanlar sadaka veriyorlar. Ve siz görüyorsunuz Amari Kabri, Tanya, şunlar bunlar veyahut da insan haklarını savunan gibi bu insanlar nice yerlere, fakirlere, şuraya buraya yardımlar yapıyorlar. Nice zengin Yahudi ve Hristiyanlar var, işte filan cemiyetül hayriye şuraya buraya müsteşriklere veyahut da mübeşşirlere, yani Hristiyan insanları Hristiyanlaştıran insanlara milyarlarca dolarlar veriyorlar. Ve bunları ona sorduğunda diyor ki ben Allah için veriyorum. Tamam mı? Bu adam bu gibi hayırlı amelleri yapınca, her ne kadar hayırlı amel gözüküyorsa da, yani Allah rızası için yapıyorsa da, kafir olduğundan dolayı öbür dünyada karşılığını görmüyor. Allah Celle Celaluhu bu dünyada onun karşılığını veriyor. Örneğin bu dünyada nasıl karşılığını veriyor? Allah Celle Celaluhu nasıl isterse. Örneğin bakarsın ki belki onu birçok hastalıklardan koruyabilir. Veyahut da birçok musibetlerden ve afetlerden koruyabilir. Tamam mı? Veyahut da birçok mal varlığını çoğaltır. Bu gibi şeylerle Allah Celle Celaluhu nasıl dilerse onu ne yapıyor? Bu hayırdan dolayı dünyada onu mükafatlandırıyor ama öbür dünyada nasibini almıyor. Diyor ki: "Mâ kâne lil-müşrikîne en ya'murû mesâcide-llâh." Müşriklerin Allah'ın evlerini imar etmeleri asla hakları yoktur. Yani hangi yönden hakları yoktur? Ey ameli yönde nasipleri yoktur. Her ne kadar o mescidi yapsa bile, örneğin geçmişte münafıklar aleyhissalatü vesselam dediler ki gel ya Resulullah, işte biz bir mescit yaptık, gel orada namaz kıl. Ve bunun alimler bu mescidini ismini neye isimlendirdiler? Mescidi Dirar diye isimlendirdiler. Bu gibi insanlar her ne kadar mescit yaparsa ve orada namaz kılsalar bile tıpkı münafıkların aleyhissalatü vesselamın arkasında namaz kıldıkları gibi, ama namazlarında bir miskazerre kadar nasipleri yoktur. Niçin? Çünkü kalben kafir, zahiren Müslüman, kalben kafir. Yani zahiren 5 vakit namazı aleyhissalatü vesselamın arkasında cemaatle kılıyorlar. Aleyhissalatü vesselamla beraber cihada gidiyorlar. Zekat veriyorlar. Ramazan ayı geldiği zaman oruç tutuyorlar. Dikkat ediniz. Zahiren İslam tamamen onlarda hakim. Zahiren Müslümandırlar. Ama kalben inanmadıkları için bu yaptıkları amellerde bir miskazerre kadar nasipleri yoktur öbür dünyada. Öbür tarafta diyor ki şahidine ala enfusihim bil küfür. Halbuki diyor kendi elleri veyahut da kendi ağızlarıyla ne yapıyorlar? Kendilerinin kafir olduklarını yapıyorlar, şehadet ediyorlar. Ulaika habitat a'maluhum. Onlar ki yapmış oldukları bütün hayırlı ameller ne olmuş? Heba olur. Ey o salih amelden veyahut da yaptıkları hayır amelden bir miskal zerre kadar öbür dünyada nasipleri yoktur. Ve finnâri hum halidun. Ve bu kafirler cehennemde ebediyen yerlerini alacaklar. Ve dikkat ediyorsanız bu ayeti kerimede kafir olan bir insan ne kadar namaz kılarsa, ne kadar hayır amel yaparsa kesinlikle nasibi yoktur ve o namaz sahih değil. Niçin? Çünkü birinci şart Müslüman olması gerekiyor. Bu da Müslüman değilse o zaman ister gösteriş için yapsın, tamam mı? Ve eğer gerçekten müşrik değilse, gösteriş için yapıyorsa, bunu biz Tevhid kitabında bu kardeşlerimizle beraber buna değindik. Çünkü riyakarlık yapan bir kişi sadece yapmış olduğu amelin karşılığı gidiyor. Ama diğer amelleri sakıt olmuyor. Ama büyük şirk yapan bir insan daha önceden yapmış olduğu amel sakıt olduğu gibi o an için yapmış olduğu amel de sakıt olur. Ama riyakarlık bütün yani geçmiş amellerini ne yapmıyor? Onları düşürmüyor. Aşşartu sani diyor. Aşşartu sani el akıl. Birinci şart akıl. Ve zıdduhu el cünun. Ve akıllığın karşılığı nedir? Deliliktir. Ey deli olan bir insan zina da yapsa, alkollü içki de içse, adam da öldürse, namaz da kılmazsa, rüyasında ihtilam bile görse, rüyasında yani bir kadınla cinsi münasebet yaptığını bilse, tamam mı? Gusül alması gerekiyor ama bu gibi şahıslara bu gibi şeyler onların üzerinde farz değildir. Niçin? Çünkü deli. Bunlar delidir. Deli olduğu için bu gibi şeylerle mükellef değildir. Ancak delilik izale edildikten sonra ve izale edildiği an o kişi bu gibi şeylerle mükelleftir. Peki deli olan bir insan belli bir müddet içerisinde deli kaldı. Uyandıktan sonra bu gibi insanlar geçmiş namazlarını, geçmiş oruçlarını kaza etmeleri gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Burada alimler ihtilafa düşmüşler. Kimisi demiş ki eğer kısa bir müddet içerisinde ise kaza etmesi gerekiyor. Yok uzun bir müddet içerisinde ise örneğin bir sene, iki sene, üç sene daha çok bu gibi şahıslar o zaman delilik izale edildikten sonra geçmiş ibadetleri kaza etmesine gerek yok. Ama uyandığı an hangi vakitten geldiyse o vakitten itibaren bütün İslami şartlar ve İslami amellerle nedir? Mükelleftir. Ve burada diyor ki marfu'un anhu el-kalem hatta yefiq. Ey delili giderinceye kadar ve gidinceye kadar Allah Celle Celaluhu onun hakkında meleklerine hiçbir şey yazdırtmıyor. Tamam mı? Ve burada Emirül Müminin Ali radıyallahu ta'ala anhu rivayet ettiği bir hadiste diyor ki قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rufi'a al-kalemu an thalath. Üç kişi hakkında kalem kaldırılmıştır. Ey melekler o bu üç kişi hakkında her yaptıklarının hiçbir şeyi onların hakkında ne yapmıyorlar yazmıyorlar. Birincisi anil mecnun. El mağlub ala akli hatta yefiq. Birincisi deli olan. Ey sahih veyahut da salim aklı gelinceye kadar. Bu salim aklı gelmediği müddetçe bu deli kişi tamam mı? Namaz ile mükellef olmadığı gibi oruçla da mükellef değildir. Veyahut da irtikap ettiği bütün günahlar bile onun hakkında günah yazılmıyor. Hocam bir şey sorabilir miyim? Ha buyurun. Ahirette onların hükmü nedir hocam? Yani mesela aklı bali olmayanlar yani şey olanlar, mecnunlar. Bu biliyorsunuz bunlar müşriklerin çocukları, Müslümanların çocukları alimler bir ittifak cennet yani cennette olacaklar. Müşriklerin çocukları ile deliler hakkında alimler ihtilafa düşmüşler. Müşriklerin çocukları bazı alimler demişler ki öbür dünyada imtihan edilecekler. Tamam mı? Öbür dünyada imtihan edilecekler demişler. Bazı alimler demişler ki anneleri babaların dini neyse babalarına tabi oldukları için babalarıyla beraber cehennemde olacaklar. Tamam mı? Bazı alimler demişler ki bunlar hiçbir sorgu cevap karşılığı olmaksızın cennete götürülecek. Yani üç tane görüş var. Vallahu alem, en doğru görüş müşriklerin çocukları imtihan edilecekler ve tabii ki Allah Celle Celaluhu bu çocukların şayet Allah Celle Celaluhu onları küçük iken öldürmeyip hayatta kalmış olsalardı bunların ne yapacaklarını biliyor. Ama biliyorsunuz bundan önceki sohbetlerimizde hatta mesela cehlen, şirk veyahut da büyük küfür koşan insanlar bile öbür dünyada imtihan edilecekler. Bu Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın inancına göre bir kaidedir. Üzerinde hüccet oluşmayıp, tamam mı? Üzerinde hüccet oluşmayıp o hal üzerinde öldüyse bu kişiler büyük bile olsa öbür dünyada imtihan edilecekler. Ey Allah Celle Celaluhu onlara bir Resul gönderecek, onları imtihan ediyor. Ki demesinler ki ya Rabbi sen bizi niçin cehenneme atıyorsun? Çocuklar diyecekler ki mesela ya Rabbi sen bizi niçin cehenneme attın? Diyecek ki siz anneniz babanız müşrik idi veyahut da Yahudi Hristi. Ya Rabbi yani bizi bıraksaydın öldürmeseydin belki de biz İslam'a girecektik. Belki sana kulluk yapacaktık diye bazı tantanalar yapacaklardı. Bu Allah Celle Celaluhu bunu da bildiği için ezeli yani ilmi ezeli olduğu için ne yapıyor? Bunları imtihan ediyor hücceti oluşturmak için. Ve burada müşriklerin çocukları imtihan edildikten sonra imtihanı kazanan kişiler müminlerin cennetteki müminlerin hizmetçileri olacaklar. En sahih görüş budur vallahu alem. Yani müminlere cennette hizmetçilik yapacaklar müşriklerin çocukları. Ve biliyorsunuz bir hadiste aleyhissalatü vesselam diyor ki yani artık Yahudi olur, Hristiyan olur, Mecusi olur, tamam mı? Budist olur. O çocuk Budist bir evde yaşarsa ne olur? Budist büyür. Yahudi bir evde büyürse Yahudi olur. Hristiyan bir evde büyürse Yahudi olur. Veyahut da Müslüman olup da Şafii bir evde doğmuşsa Şafii olur. Hanefi bir evde doğmuşsa Hanefi olur. Hanbeli bir evde doğduysa Hanbeli olur. Öyle değil mi? Veyahut da cemaat. Diyelim ki Nurcu bir cemaat içerisinde doğduysa Nurcu olur. Selefi bir cemaat içerisindeyse Selefi olur. Efendim memle olursa ve bu gibi şeyleri çoğaltabilirsiniz. Onun için Aleyhisselatü Vesselam hadiste diyor ki o doğan kişi babası Yahudi ise onu Yahudi yapar. Hristiyan ise Hristiyan, Mecusi ise Mecusi. Ondan sonra bu gibi şeyleri ben bu hadis üzerine kıyas yaparak söyledim. Yani mesela Şafii bir evde doğduysa bu konuda hadis yok. Yani ben bu hadisle ne yapıyorum? Kıyas yapıyorum. Diyorum ki ya mesela hakikaten öyledir. Biz Türkler mesela Türkiye'de Hanefiyiz. Tamam mı? Babalarımız Hanefi olduğu için biz de Hanefi olduk. Ve belki bizde %99'undan fazla Ebu Hanife'nin kitaplarından haberleri yoktur. Öyle değil midir? Büyüyoruz. Annemiz babamız Hanefiyiz diyorlar. İşte orada neyi öğrenmişlerse bize öğretiyorlar. Biz de ona göre amel ediyoruz. O zaman bu gibi mukallitler bile mezhebe göre %100 Hanefi değiller, %100 Şafii değiller, %100 Hanbeli değiller. Çünkü anneye, babaya veyahut da hocaya göre taklitçilik yapıyorlar. O zaman deliler eğer o hal üzerinde ölürse alimler demişler ki tıpkı çocukları veyahut da üzerinde hüccet oluşmayan kişiler imtihan edildiği gibi bunlar da imtihan ediliyor. Ve Allah Celle Celaluhu ve ezeli ilminde biliyor ki kimin Allah'a itaat edip itaat etmeyeceğini. Ama delilik üzerinde öldüğü zaman Allah Celle Celaluhu imtihan etmeden önce cehenneme koyarsa veyahut da tamam mı diyecek ki ya Rabbi sen beni niçin cehenneme attın? Hani senin Resulün demiş ki deli akıllı oluncaya kadar hiçbir şeyle mükellef değildir. Buna rağmen sen beni cehenneme koydun. Tamam mı? Bu gibi şeyi söylememesi için, bu gibi mazereti göstermemesi için Allah Celle Celaluhu onları da imtihan ediyor. Ve imtihan neticesinde kazananı cennete, kazanmayanı da cehenneme götürüyor. Evet. Öbür tarafta diyor ki وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظْ uykuda olan bir kişiyi uyanıncaya kadar uyku esnasında ne kadar günah yaparsa yapsın rüyasında mükellef değildir. Veyahut da uyku esnasındayken üzerinde bir namaz giderse o namaz geçtiğinden dolayı üzerinde bir sorumluluk yoktur. Eğer asıl itibariyle namaz kılmak adeti ise. Örneğin bir kişi fecir namazına kalkma alışkınlığı var. Devamlı kalkıyor. Ama subhanallah aleyhissalatü vesselam bile bir gazvede biliyorsunuz fecir namazını geçirdiler. Yattılar. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh bekçi koydular. Bilal de yattı. Onlar da yattı. Ve güneş böyle şeyi kızarınca tam onları böyle yani sıcaklık derecesini hissedince aleyhissalatü vesselam uyandı. Hemen Bilal dedi ki ne yaptın dedi ki ya Resulullah sen nasıl yattıysan ben de o şekilde yattım yani. Allah Celle Celaluhu senin nefsini aldığı gibi benim nefsimi de aldı. O zaman yani alel ade namaz alışkanlığı olan bir kişi hangi vakit olursa olsun örneğin öğlen namazında yani öğlen namazından önce yattı. Ve bir uyandı baktı ki akşam namazı olmuş. Böylece ikindi ile öğlen namazı geçmiş olur. Ama aslında devamlı kalkıyor namaza. Ama böyle bir anlık böyle oldu. Veyahut da fecir namazı devamlı kalkıyor. Bir gün geldi kalkamadı. O zaman aleyhissalatü vesselam diyor ki böylesi bir kişi uyandığı an o namazın vakti o an içindir. Ve burada alimler ihtilaf etmişler. Demişler ki bazılar kazadır. Bazılar demişler ki kaza değil hazır olan namaz gibidir. Her ne kadar vakti geçmişse bile. Örneğin fecir namazını kaçırdı. Bir baktı ki güneş çıkmış. Uyandığı an hiçbir şeyle meşgul olmaksızın hemen abdestini alacak ve o an için namazını eda edecek. Bu nedir? Sahih görüşe göre bu kaza değildir, bu edadır. Ama bazı alimler demişler ki kazadır. Çünkü güneş çıkmış veyahut da ikindi namazın vakti çıkmış veyahut da öğlenin veyahut da yatsının. Hocam sünnetiyle mi kılıyoruz yoksa sadece farzları mı? Şimdi eğer hakikaten vakti varsa biliyorsunuz sünnet asıl itibarıyla sünnet sünnettir. Bütün sünnetleri terk ederse günahı olmadığı gibi sevabından da faydalanmıyor. Sünneti yaptığı zaman sevabını alır, yapmadığı zaman günahkar olmuyor. Ancak o sevaptan mahrum oluyor. Ama biz Türkler dikkat ediyorsanız sünnete çok önem verdiğimiz için genelde o şekilde alıştırıldık. Ve bu alışkanlığından dolayı bu Suudi Arabistan'a gelip de namaz kılmayıp heyet tarafından yakalandığı zaman soruyorlar. Fecir namazı kaç rekattır? Diyor ki 4 rekattır. Utanma deli oluyor. Adam diyor nasıl ya siz hangi dine mensupsunuz? Nasıl da nasıl olur fecir namazı 4 rekattır? Fecir namazı 4 rekat olur mu arkadaş? Sizin dininiz nedir? Diyor ki İslam. Peki nasıl olur fecir namazı 4 rekattır? Niçin? Çünkü biz Türkler sünnete çok önem verdiğimiz için işte fecir namazı 2 sünnet ondan sonra 2 farz. Öğlen namazı işte önce 4 sonra 2 sonra farz ve bu şekilde. Yani öğlen namazını sorduğu zaman kaç rekatta diyor ki 10 rekat. Allahu Ekber. Bir ara beni çağırdılar böyle. Dediler ki ya bu Musab dedi bizi deli ettiler bunlar. Hem Müslümanız diyorlar hem diyorlar ki öğlen namazı 10 rekat fecir namazı 4 rekat. Ben anladığım için söyledim ona. Dedim ki bak Türkler genelde sünnete çok önem verdikleri için sünneti tıpkı farza riayet ettikleri gibi sünnete riayet ediyorlar. Onun için o şekilde sayıyorlar. Ya dedi ki bu doğru değildir. Yani sünnet bu sünnettir. Önem versinler güzel. Önem versinler ama bu sünnettir bu farzdır diye ayırt etsinler. Çünkü bu şekilde yanlış anlaşılıyor. İşte mesela sünnet terk edildiği zaman günahkar olmuyor. Tamam mı? Ama sevabından mahrum oluyor. Dolayısıyla sünnetin kazası alimler kimisi demiş ki kaza etmesi gerekiyor. Ve özellikle Ebu Hanife rahimahullah. Kimisi demiş ki kaza etmesine gerek yok. Ama ederse de etsin. Bir şey olmaz. Tamam mı? Ve bazı alimler demişler ki eğer bir şahıs o günün geçirdiği sünnet ise örneğin öğlen namazını geçirdi. O zaman o vakit, o gün içerisindeyse o zaman kaza eder. Ama ikinci güne geçtiyse veyahut da o namazı kazasını ikinci güne bıraktıysa o zaman demişler ki, diyorlar ki o sünnetleri kaza etmeye gerek yoktur. Yalnız amden, biz bundan önceki derslerimizde zikrettik. Amden bir namazı terk eden bir kişi kazası yoktur. Hanefi fukahasına göre, Şafii fukahasına göre kasden, amden bir kişi namazı terk ettiyse ne diyorlar? Diyorlar ki o namazı kaza etmek lazım. Örneğin bir kişi 50 sene namaz kılmadı. bu alimlere göre, Hanefilere ve Şafiilere göre ne yapmaları gerekiyor? Bu 50 senelik namazı kaza etmesi gerekiyor. Hanbelilere göre iki kavilleri var. Zaten biliyorsunuz Hanbeliler namazın terkinden dolayı tekfir ediyorlar. Diğer bir görüşe göre o zaman geçirdiği namazı amden bilerek terk ettiyse kazasını etmeyecek. Peki ne yapması gerekiyor? Çok nafile namaz kılacak, çok hayır yapacak, sadaka, şu bu gibi şeyleri ki ne amel defterinde çok hayırlar ve sevaplar gözüksün. Yani sahih görüşe göre bir şahıs amden namazı terk ettiyse onun kazası yoktur. Kaza etse bile sahih görüşe göre ameli merdüttür. Niçin? Kim diyecek? Hüccet neydi? Delil? İhsan. Men amila amelen leysa aleyhi emruna fehuve red. Her kim bir amel yapar, yapmış olduğu amel bizim sünnetimize uygun değilse, tamam mı? O amel merdüttür, ey makbul değildir. Yani sen kasten namazı terk et. Ve örnek verdiğim zaman özellikle bu örneği veriyor. Örneğin bugün bir maç var. Adam maçın önünde yani televizyonun önünde oturmuş, maç seyrediyor, akşam namazı vakti geldi. Ya kimdir akşam namazı, kimdir Allah? Maç Allah'tan ve namazdan çok daha önemli olduğu için maalesef şedid namazı geçiriyor ve bunu amden bıraktı. Çünkü o maçı veyahut da o futbolcunun bacağını veyahut da topunu Allah'a ve Allah'ın emrettiği farza ne yapmıştı? Tercih etti. Dolayısıyla bu amden terk ettiği zaman diyor ki hesabına geldiği zaman, aklına geldiği zaman kalkıp kılacak. Bu din oyuncak dini değil. Çünkü bu namazlar belli vakitlerle belirtilmiştir. Her namazın belli bir vakti var. Bu vakti bilerek geçirirsen, bu vakti bilerek geçirdikten sonra onu ne yapamazsın? Kılamazsın. Kılsan bile karşılığını alamazsın. Çünkü bu din oyuncak dini değildir. Bu din, her dinde her şeyin bir hükmü var ve her amelin de kendine göre bir vakti var. Örneğin hac ayları dışında kalkıp gidersen, mesela gittin, mikata girdin, ihramını giydin, Mekke'ye giydin, tamam mı? Tekrar ihram giydin, oradan mesela Mine'ye gittin, bir gün oturdun, sonra Mine'den Arafat'a gittin, orada da bir gün, ondan sonra Müzdelife'ye, bunları yapsan bile kim sana diyebilir ki bu hac makbuldür veyahut da bu ibadet makbuldür? Makbul değildir. Niçin? Çünkü bu ay hac ayları değildir. Onun için bazı kardeşlerimize anlattığımız zaman kabul etmiyorlar. Diyorlar ki ya nasıl olur da o zaman Ebu Hanife ile İmam Şafii sizin kadar veyahut da sizin dediğiniz alimler kadar bilmiyor mu? Biz demiyoruz ki bilmiyorlar. Hata ettiler. O kadar. Bu adam Resul değil. Hata edebilir, isabet edebilir. Ve bu örneği veriyoruz biz. Diyoruz ki haccın ayları dışında bir adam bütün haccın şartlarını, vaciplerini, rükünlerini yaparsa bir akıllı der mi ki bu hac sahihtir? Şimdi bir şu anda birisi gitsin şu anda. Şu günde herhangi bir haftada gitsin. Baştan sona kadar gitsin hac yapsın. Hangi akıllı diyebilir ki bu adamın hac yaptığı amel haçtır? Kimse diyemez. Peki bu da amel namazın bilerek terk etmek de o da ameldir. Bu amel de o amel değil midir? Ha o zaman her şeyin bir vakti var. O vakti bilerek geçirirsen, onun için Aleyhisselam diyor ki el haccu arafa. Adam hac aylarında geldi. Tamam mı? Geldi, mikata gitti, ihramını giydi, Mine'ye geldi. Derken Arafat'a güneş çıktıktan sonra geldi. Dikkat ediniz. Arafat'a yetişti. Aynı ay içerisinde, aynı hafta içerisinde, aynı gün içerisinde ama güneş çıktıktan sonra bu adamın haccı batıldır. Niçin? Çünkü Aleyhisselam diyor ki el haccu arafa. Hac Arafat'tır. O zaman mutlaka hac yapacak bir kişi Arafat'ta bulunması gerekiyor. Güneş çıkmadan önce mutlaka Arafat'ta bulunması gerekiyor. Batmadan o zaman önce efendim? Batmadan önce mi çıkmadan? Batmadan. Yani güneş batmadan. Güneş çıkmadan yok. Fecir namazı çıkmadan önce. Dikkat ediniz. Hac yani adam mesela herkes çekti gitti. Bir adam geldi saat 12'de. Saat 12'de geldi. Biliyorsunuz yatsı namazının vakti bazı alimlere göre fecir namazının çıkışına göredir. Bazı alimlere göre gece yarısına kadardır. Gece yarısı mevsimlere göre değişiyor. Bazen 11, bazen 12, 12.30 olabilir. Tamam mı? O zaman sahih görüşe göre İttirar dedikleri, el-vaktil muttar diyorlar. Bu hac meselesinde de öyle. Bunu ittirardan, ey zaruretlerden sayıyorlar. O zaman bu kişi meşgul olmuş, tutturmuşlar, hasta olmuş derken geldi mesela saat diyelim ki fecir namazı kaçta çıkıyor? Fecir namazı? 5'te. Adam yetişti mesela diyelim ki 5'e çeyrek kala. 5'e çeyrek kala Arafat'a yetişirse haccı sahihtir. 15 dakika kalabilir. Yeter ki fecir namazı. Fecir namazı girmeden önce. Çünkü fecir namazı geçtikten sonra halas. Tamam mı? Fecir namazı. Dikkat ediniz. O zaman dikkat ediniz arkadaşlar. Yani niçin? Çünkü bu haccın vakti geçmiştir. Diyor ki el-haccu arafa. Haccın arafat işte mesela akşam namazının ikindi namazından ta fecir namazına kadar. Ta fecir namazına kadar. Eğer fecir namazı olduktan sonra hacca geldiyse ameli batıldır. O zaman bu gibi namazlar da o şekilde. Yani vakti geçtikten sonra sahih görüşe göre bunun kazası yoktur. Tabii ki soru sorulduğu için biz esas konumuzdan olduk. Aslında sohbetin prensipleri veyahut da prensiplerinden ders esnasında soru sormamaktır. Ders bittikten sonra soru sormak isteyen sorar ki konumuz dağılmasın. Evet. İkincisi diyor ki ve anı sabi hatta yehtelim. Çocuk balig oluncaya kadar bu çocuk ne kadar günah yaparsa örneğin 8 yaşında 9 yaşında zina yaparsa bu çocuk günahkar değildir. Ve onun hakkında zina hükmü yazılmıyor Allah Celle Celaluhu tarafından. O zaman burada deli kaç kişi? Deli başka uykudan kalan kişi bir de balig olmayan çocuk. Bu üç kişi hakkında kalem kaldırılmıştır. Ey ne kadar günah yapsalar ve hiçbir amelde yapmazsalar bu kişiler burada sorumlu değiller. Vakit bitiyor mu? Bitti mi? Tabii vakit bittiğinden dolayı inşallah üçüncü şartın üzerinde durduk. Vakit bittiği için burada dersimize son veriyoruz. Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sıhhat verirse bu konumuza tekrar gelecek hafta devam edeceğiz inşallah. Hada vallahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem ecmaîn. Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk efendim. Eğer unutursa idaresi hakkı keyif. Eğer unutursa hocam. Neyi unutursa? Bu fakala mantaras. Üçünü saydınız o bir de eğer bir insan mesela işte dedik ya. Yani bu adam unuttu. Evet. Tamam mı? Hatırladığından o ibadeti kılacak. Örneğin çalışıyor ve aklınca öğle namazını kıldı. Bir ikindi namazı geliyor, bir düşünüyor, bakıyor ki ben ikindi öğle namazını kılmadım. O zaman ne yapacak? O zaman ilk önce öğle namazını kılacak, sonra ikindi namazı. Çünkü tertip vaciptir. Yani mesela camiye girdi, baktı ki namaz kılınıyor. Burada ne yapması gerekiyor? İlk önce öğlen namazını, ikindi namazı kılan imamın arkasında öğlen namazını niyet edecek. Öğlen namazını o imamın arkasında kılacak. O bittikten sonra ikindi namazı tek başına kılacak. Bazı alimler demişler ki, vakit namazına yetiştiği zaman, mesela bir vakti geçirdi, vakit namazı örneğin mesela ikindi namazını geçirdi, baktı ki imam akşam namazı kılıyor. Diyor ki bazı alimler, o zaman imam hangi namazı kılıyorsa o namaza niyet etmesi gerekiyor. Tamam mı? Bazı alimler böyle söylüyor. Tertibi vacip gören alimlere göre mutlak manada ilk önce geçirdiği vakti kılması gerekiyor. O zaman o ibadeti hatırladığı an o ibadetin vakti o an içindir. Sonra dördüncü şık olmuyor değil mi? Efendim? Dördüncü şık olmuyor. Sadece İstanlık şeyin içine mi giriyor? Yok yok. Diğerlerin içine giriyor. Diğerlerin içine giriyor değil mi? Tabii tabii. Hocam iki sorun var. Buyurun. Hocam şunları alalım mı ilk önce? Var mı? Sonra var. Eksik edin. İşten aldıktan sonra. Tamam. Hocam diyor ki kazağın üstünde ölü kafası var. Herhalde iskelet. Efendim? Ölü kafası var kazağın üstünde. Yani iskelet resmi. Bununla namaz olur mu diyor. Biliyorsunuz resmin esası baştır. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki baş kesildikten sonra ağaç kütüğü gibi olur. Yani şekil, her ne kadar eller, ayaklar, omuzlar, şu gibi şeyler her ne kadar varsa, baş yoksa o suret sayılmıyor. Sureti temsil eden şey veyahut da sureti esas suret kabul eden şey nedir? Başın kendisidir. Dolayısıyla ayağı, gövde, vücut, çubuğu yoksa, baş varsa o surettir. Tamam mı? Yani esas suret olarak baş ile suret sayılıyor. Ve biliyorsunuz fotoğrafçılık veyahut da resim çizmek, elle çizmek veyahut da capstan şuradan buradan herhangi bir şeyde yapmak kesinlikle İslam'da haramdır. Aleyhisselam diyor ki le'anallah el musavvurin. Diyor ki resim yapanları Allah lanet etsin. Tabii. Yalnız burada fotoğrafçılıkta İmam İbn Üthemin rahimahullah yani diye alimlerin çizgisi dışına çıkarak diyor ki bu zamanda diyor yapılan bu fotoğraf makineleri veyahut da cep telefonlarında alınan çekilen fotoğraflar bu diyor resim yapmak değildir. Çünkü bu bir alettir. Yani elle hiç alakası yoktur. Diğer alimler diyorlar ki ister fotoğraf makinesiyle olsun, ister cep telefonuyla olsun, ister ne ile olursa olsun bu gibi resimlere sebep olmak caiz değildir. Ve en büyük delilleri de Maide suresinin 2. ayeti. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Bundan önceki cümle وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ اَيْ iyilikte yardımlaşınız. Takvada yardımlaşınız. Her hayırlı şeyde yardımlaşınız. Ancak وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Ancak günahta ve düşmanlıkta ve Allah'ın haram kıldığı şeylerde yardımlaşmayınız. Dolayısıyla bu eğer gerçekten haram ise o zaman bu haramlık ister dümeyle olsun ister elle olsun haram haramdır. Ve bu gibi haramlarda sebep olmak caiz değildir. Örneğin bir kişiyi öldürmek niyetindedir. Tamam mı? Ve gitti bıçağını aldı ve geldi birisine sordu. Diyor ki filan adamı nereye gittiğini biliyor musun? Ve bu adam biliyor ki bu sorduğu adamı onu öldürmek için soruyor. O kişi diyor ona desek işte filan yere gitti diyor. Öldürmekte nedir? Pay sahibidir. Niçin? Çünkü bu adam biliyor ki bu adam filanı öldürecek. Kalkıp da sen ona o kişiyi ona söylemen, sen burada ona o öldürmekte sen yardımcı olmuş olursun. Ha o zaman haramlarda yardımcı olmak kesinlikle haramdır. Dolayısıyla bu gibi resimlerde de namaz kılmak kesinlikle caiz değildir. Hele hele sırtında olup da namazda safta durduğu zaman başkasının da yani onun arkasında olan şahsın o fotoğrafa karşı namaz kılması nedir? Kesinlikle caiz değildir. Namazı sahihtir ama günahkardır. Göz falan yok hocam. Kafadan olur mu göz? Baş vardır, kemik şeyi var, göz yerleri vardır, hepsi vardır. Yani et önemli değil, başın kendisi. Mesh edilecek çorap, topuk kemiği geçmesi şart mı? Gerekli mi? Biliyorsunuz çoraplar üzerinde bu mesih meselesi mesih meselesinde alimler ihtilafa düşmüşler. Özellikle Hanefi fukahası yani Ebu Hanife rahimahullah çorap üzerinde mesih etmesine rağmen şu ana kadar çorap üzerinde mesih bazı Hanefiler çorap üzerinde mesih görmüyorlar. Ve maalesef şiddet bu mezhep taassupçuluğundan başka bir şey değildir. Ebu Hanife rahimahullah bizzat bu hadis ona sunulunca kendi mezhebinden vazgeçti hadise uydu. Ebu Hanife kendi mezhebinden vazgeçip hadise uyarken bugün kendisinin Ebu Hanife'nin mezhebine mensup olup da Ebu Hanife'den çok daha mezhebine mutaassıp olup da çorap üzerinde mesih görmüyor. Ve özellikle bazı mutaassıp hocalar yani fetva veren hocalar. Şimdi mesih meselesi biliyorsunuz çorap üzerinde mesih yapılır. Bir de hangi çorap? İnce yani eti gösteren çorap üzerinde mesih yapılır mı yapılmaz mı? Bir de yün, pamuk bu gibi çoraplar üzerinde teni göstermeyen çoraplar üzerinde mesih yapılır mı yapılmaz mı? Hatta Şafiilerden, Hanbelilerden bile bazıları diyorlar ki giydiği çorap ayağın tenini gösteriyorsa Yani böyle şeffaf, ince olup ayağın tenini gösteriyorsa diyorlar ki o çorabın üzerine mesih yapmak doğru değildir diyorlar. Yaparsa bile kıldığı namaz batıldır. Bu bütün mezheplerde var. Hanbelilerde de var, Şafiilerde de var. İmam Ebu Hanife'ye göre kesinlikle şeffaf çorap üzerinde mesih yapılmıyor. Ancak teni göstermeyecek çorap üzerinde İmam Ebu Hanife rahimahullah vefat etmeden önce İmam Yakub'un ona sunduğu bu hadis Sünen-i Tirmizi'de geçiyor. Bu hadisin senedini öğrendikten sonra dedi ki bu hadis sahihtir ve Allah rahmet etsin. Ya hastalık esnasındaydı ve çoraplarını çıkarmadan çorap üzerinde mesih yaptı. Ve bu hadisi sahih olarak kabul etti. Tamam mı? Örneğin şu çorap hocam. Yapılır işte bak teni Ebu Hanife'ye göre şu derinin tenini gösteren çorapsa, ince şeffafsa onu kabul etmiyor. O zaman Ebu Hanife rahimahullah teni göstermeyen çorap üzerine mesihi görüyor. Yalnız mürecih alimler çorap kendi başına hani işte ona değineceğim. Maalesef şiddet bu yani Hanefi fıkıh kitaplarında bu gibi tarifleri yaparak ve bunların üzerine mesih yapılmayacağını diyor ki bir mestin üzerinde mesih yapabilmek için o mest kendiliğinden durması gerekiyor diyorlar. Ve biliyorsunuz bizim Türkiye'de yapılan mestler bazıları mest olmasına rağmen tuttuğun zaman durmuyor, düşüyor. Deri olmasına rağmen yani böyle kendiliğinden durabilmesi için sert bir madde olması gerekiyor değil mi? Sert bir maddeyse yani kolay kolay ayakta durmaz, mümkün değil. Çorap hangi var. Çorap yani? Yün çorap ne kadar olur, kalın da olursa olsun koyduğun zaman kendiliğinden durmuyor yani. Ancak belki 4 kat 5 kat olacak da ondan sonra bıraktığın zaman kendiliğinden duracak. O zaman arkadaşlar bu mesih meselesi bak din kolaylık dinidir. Yessiru ve la tuassiru. Allah Celle Celaluhu Müslüman İslam'da Müslümanlara birçok kolaylıklar tanımıştır. Örneğin bir insan sefere çıktığı zaman mukim iken 4 namazı 2 rekata düşürdü. Cuma namazı mesela öğlen 4 namaz rekat iken Allah Celle Celaluhu Müslümanlara ruhsat olarak 2 rekata indirdi. Tamam mı? Dolayısıyla sefer esnasında yine mesela mesih yapmak veyahut da mukim iken bir gün bir gece, seferiyken 3 gün 3 gece nedir? Bu hepsi Müslümanların kolaylığı içindir. O zaman sahih görüşe göre çorap, madem ki bu çorap ayağa girmiş, tamam mı? Ayağa girmişse kendiliğinden ayak üzerinde duruyorsa o zaman bu çorap ister ince olsun, ister kalın da olsun, ister çaputlardan olsun, ister yünden olsun, ister pamuktan olsun, ister iplerden olsun, böyle ayak üzerine ipler sarıyor, kapatıyor. Ayak üzerine girdiler, her tahir şey üzerinde mesih yapılır. Tahir şey. Ey temiz olması gerekiyor. Necasetten temiz olması gerekiyor. Hocam peki bu abdest alıp da mı giymek lazım yoksa abdest giymek? Biliyorsunuz yani mesih yapabilmesi için o çorapları veyahut da o ayakkabıyı veyahut da o botu abdestli giymesi gerekiyor. Abdestsiz bir şekilde çorabını giydiği zaman çıkarıp ayaklarını yıkaması gerekiyor. Yok, örneğin fecir namazından sonra çoraplarını giydi, kahvaltı yaptı derken saat 7 oldu, işe gidecek ve çorapları ayağından çıkarmadı. İşe gitti, öğleden önce abdesti bozuldu, namaz kılmak isteyecek, o zaman çoraplarını çıkarmaya gerek yok. Orada abdest alacak ve mesih yapacak. Peki hocam abdest aldı, giydi çorabı hocam, evden çıktı, mesela abdest bozdu, mesela bir tuvalete girdi, ayakkabının çorabını çıkarmadı, çıktı, mesela abdest alacak. Yine tekrar çıkarıp abdestli ayağının üzerine mi giymesi lazım yoksa abdest alıp mı tekrar? Yok yani abdestli giydiyse 24 saat içerisinde mesih yapma hakkı var. 24 saat yani bir gün. Örneğin fecir namazında diyelim ki saat fecir namazında 5'te mesela. Diyelim ki 5'te namaz oluyor değil mi? 5'te abdest alıp bu çorapları giydiği zaman öğleni kıldı. Dikkat ediniz. Burada çok önemli bir mesele var. Belki birçok akıllı bile bunu bilmez. Tamam mı? Feciri kıldı. Öğleni kıldı. İkindiyi kıldı. Bu abdest ile. Ey fecir abdestiyle. Sonra abdesti bozuldu. Tamam mı? Fecir, öğlen, ikindi. akşam namazı kılacak. Akşam namazı kıldığı zaman, abdest aldığı zaman mesih yapılacak. Mesih ne zaman, onun için ne zaman 24 saat sayılır? Akşam namazı bazı alimlere göre giydiğinden 24 saat. 24 saat diyor ki çorabı giydiğinden. Ama sahih görüşe çorabı giydiğinden vakitten değil, mesih yaptığından başlıyor. Akşam namazında mesih yaptığı, o zaman 24 saat akşam namazından hangi saatte giydiyse o saatten sonra 24 saat sayacak. Fecir arası namazından sonra değil. Tamam mı? İki mes arası 24 saat yani. Efendim? İki mes arası 24 saat. 24 saat. Mesela öğlen namazında diyelim ki ikindi namazında giydi, yatsı namazında abdesti bozuldu. Ve adam çorabıyla yattı. Çorabıyla yattı, fecir namazına kalktı. Ne yapacak orada? Hiç çorabını çıkarmadan abdest alacak, çorapları üzerine mesih yapabilecek. Yapabilir. Ve meshi ikindi namazından değil, fecir namazından sonra başlar. Birinci mesihten başlar yani. O zaman esas şey çorabın giyilmesi değildir, meshin yapılmasıdır. Hangi vakitte mesih yaptıysan o vakitten 24 saat mesih başlar. Nasıl yapılıyor hocam? Ben bazılarını görüyorum, böyle şöyle yapıyor, bakar mısın? Evet. Böyle mi yapıyorsunuz? Maalesef şiddet yapanlar öyle oluyor. Ali radıyallahu ta'ala diyor ki eğer diyor ibadetler akılla olsaydı diyor, değerlendirilseydi diyor, akla göre diyor, ayakların üstü değil, ayakların altı meshedilmesi gerekiyordu. Çünkü kirlenen yer neresidir? Altı. Altıdır diyor. Bu akla göre diyor. Ama din akla göre değil diyor. Ben diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in diyor mesih yaparken ayaklarının altı değil, ayaklarının üstü meshettiğini gördüm. Ve diyelim ki bu ayaktır. Bu ayağın üstüdür. Tamam mı? Elini ıslattığı zaman sağ el, sağ ayak üzerinde bu şekilde. Tamam mı? Ta şuraya kadar. Yani şuraya kadar. Bazıları da şuraya kadar çıkarıyor. Doğru değil. Şuradan şuraya kadar getirdiyse yeterdir. Ahsent. İşte böyle. Evet. Ha bu şekilde yapacak. Bakınız. Ha bu şekilde. Tamam mı? Bir kere. Sağ ayak sağ elle, sol ayak sol elle. Ama sağ elle her ikisini de yaparsa olur. Ama aleyhissalatü vesselam sağa sağ eli kullanmış, sola sol eli kullanmış. Üç kere yapsan olur mesela. Olmaz. Bir sefer. Üç sefer. Üç sefer silmek bidattır. Örneğin. Üç aleyhissalatü vesselam abdest esnasında ağzaları üçer defa yıkamıştır. Bir sefer yıkadı. Bazen bir sefer yıkamıştır. Bazen iki sefer yıkamıştır. Bazen üç sefer yıkamıştır. Tamam mı? Ama dördüncü sefer yıkamamıştır. Dolayısıyla dördüncüyü ve beşinciyi silmek kesinlikle bidattır. Ben bu şekilde olur biliyorum. Şu şekilde. Evet öyle de olur. Eğer ayakları ikisi de açıksa aynı anda, tamam mı? Özellikle evde olursa veyahut da ayakkabılarını eğer ayakkabısının üstü necis değilse mescit tuvaletlerinde çıkardığı zaman ayağını ayakkabılar üzerine koyup iki elle şey yapması. Yani hocam gönlünü rahat bir şekilde yapabiliriz yani. Efendim? Gönlünü rahatlığı yapabiliriz yani. Tabii canım bu Allah'ın dinidir ya. Aleyhisselatü Vesselam'ın dinidir bu. Dikkat ediniz bakın. Din mezhebin içinde değildir arkadaşlar. Mezhep dinin içindedir. Ve Ebu Hanife rahimahullah ta vefat edinceye kadar yani vefat etmeden bir hafta önce İmam Yakub Ebu Yusuf rahimahullah bu hadisi ona sundu. O güne kadar İmam Ebu Hanife çorap üzerinde mesh görmeyi görmüyordu. Çünkü hadis görmedi. Hadis görmediyse ne yapması gerekiyor? İçtihadını kullanacak. Kafasına yani aklına göre kalkıp da bir din bir ibadet oluşturamaz kendisi. Terk eder. Ama ona hadis sunulduğu zaman Rabbim onun kabrini nurlandırsın. Hadisi sunduğu zaman dedi ki Yakub'a elki aley es-senet. Ey bu hadisi rivayet eden kişileri. Bunları bana bir söyle. Dedi ki an fulandan aleyhissalatü vesselam dedi ki vallahi hada hadithun sahih. Ve mesaha ala rijleyhi. Bu Ebu Hanife kendi mezhebini terk ediyor. Tamam mı? Kendi görüşünü terk ediyor, hadise sarılıyor. Ve biliyorsunuz İmam İbn Abidin rahimahullah haşiyesinde birinci mücelledinde ve El-Mabsut'ta Es-Serahsi'nin kitabında ve Fethül Kadir İbnül Humam'ın kitabında bizzat buna değin. Diyor ki bütün bunlar ve İmam Züfer rahimahullah, İmam Muhammed İbn Hasan El-Şeybani Bütün bunlar bu Ebu Hanife'nin şu sözünü naklediyorlar. İza sahhel hadis fehuve mezhebi. Bu Ebu Hanife'nin görüşüdür. İza sahhel hadis fehuve mezhebi. Hadis sahih olursa, ey bu söz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekten sözü ise o söz benim mezhebimdir diyor. Yani o hadis benim mezhebimdir. Ve onun için hadisi gördüğü zaman kendi görüşünü bıraktı, içtihadını bıraktı. Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine sarıldı. Ebu Hanife bizzat kendi mezhebinden vazgeçip hadise sarılıyorsa bizim niçin bu kadar taassuba, yani bu kadar taassuplu oluyoruz? Ebu Hanife bunu kabul etmesen diyorlar ki hayır. Ve kim Mesih'e çorap üzerlemesi yaparsa o Hanefi değildir diyorlar. İyi ki elhamdülillah bu Müslüman değildir diyorlar yani. Yani bu Müslüman değildir deseler çok tehlikeli. Ama Hanefi değildir dediyseler bir şey olmaz. Hanefi değilse yine Müslümandır elhamdülillah. Bugün internette şey gördüm. Böyle bırakınca ayakta duran çorap yapmışlar. Efendim? Bırakınca ayakta duran çorap yapmışlar. İşte bu kadar, yani bu kadar taassuf ya, bu din kolaylıktır kardeşim ya. Hocam çorap derken, Ali hocam geçen diyor da öğrencinin biri şu parmak izalarına kadar kapatan bir çorap var. Burası açık. Yok, o olmaz. Bakınız. Çorap içerisinde böyle ufak tefek delikler varsa, yani mesela diyelim ki şöyle parmak ucu, şu parmak ucunda veyahut da topuğunda veyahut da ortasında bu gibi delikler tesir etmez. Ama ayağının çoğu, örneğin diyelim ki hepsi kapalı, şurası açık, şu dört parmak açık. Bu dört parmak, beş parmak açık olduğu zaman mesih yapılmaz. Ama bir parmak açıkta olduğu zaman mesih yapmakta bir beis yok. Veyahut da topukta bir delik varsa, böyle birazcık yırtılmışsa, orada da o zaman yine o şekilde mesih yapmakta bir beis yok. Ama yok, parmaklar hepsi dışarı çıkmışsa veyahut da diyelim ki topuğa kadar giymişse o zaman olmaz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Hocamızın bir sorusu vardı herhalde. Bismillah. Peygamberimizin tavsiyesi yarı yarı kılmak. Efendim? Seferiyken diyorum, farzların yarısına çıkmak. Burada ben seferi değil de bu kim gibi davranılmak yanlış bir davranış. Seferi olarak kılmak daha eftal. Fakat burada şu var, mesela öğle namazında bir tersi girdik, dinleniyoruz. Burada seferi kıldık. İkinde yine duracağımız belli iken, burada cem etme konusunda peygamberimizin... Cem mi? Cem etme. Yani ama bir sonraki namazda vaktimiz var ve duracağımızı da biliyoruz. Evet. Ebu Hanife'ye göre, İmam Ebu Hanife'ye göre rahimahullah, cem'i yapmak sünnet değildir. Hatta caiz bile görmüyor. Tamam mı? Ama diğer bütün mezheplere göre, cumhura göre cem'i yapmak ruhsattır ama sünnet değildir. Dikkat ediniz. Cem'i Efendimiz yapmamış. Aleyhisselatü Vesselam yapmış. Yapmış. He. Yani Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz her yaptığı sünnet olmayabilir. Aleyhisselatü Vesselam 9 tane hanımla evlendi. O zaman ben de 9 tane hanımla evlenebilir miyim? Bu onun özelliklerindendir. Ben ikinciye alamıyorum. Ve maalesef şiddet bu Afrika ülkelerinde, geçen gazetede okudum. Bir kabilenin reisi 25 tane hanımı varmış. Müslüman olmasına rağmen. İnşallah. 25 tane hanımı var. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın ölçüsünü bile geçti. Aleyhisselatü Vesselam demiş ki, ona sordukları zaman diyor ki Aleyhisselatü Vesselam 11 hanımı vardı. Vefat ettiği zaman da nikahı altında 9 tane hanım vardı. O zaman kişi, yani Aleyhisselatü Vesselam o zaman 11. Ben şu anda mesela 25 tane kadını idare edebiliyorum. 25 tane kadın, 50 kadını da alabilirim. Ondan sonra bu oraya giden bu alimler, ilim talebeleri, davetçiler ona hücceti oluşturmuşlar ve demişler ki kesinlikle 4 kadından fazla yaptığın diğer hanımlarla zinadır. İkna ettikten sonra demişler ki ona, bu 25 taneden 4 tane seç, 4 tanesini seç, diğerlerinin hepsini boşa. Onları bize ver. Onun için Aleyhisselatü Vesselam'ın her yaptığı yani hakkımızda sünnet olmayabilir. Tamam mı? O zaman Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz hac esnasında Mine'de kaldıkları zaman, Mine'de biliyorsunuz öğlen ile ikindiyi ne yaptılar? ceme yaptılar. Ondan sonra akşam ile yatsıyı ceme yaptılar. Ve Arafat'ta yine o şekilde. Çünkü seferde sayılıyorlar. Onun için kişi seferdeyken en efdalı vakti yetişeceğini biliyorsa her vakti vaktinde kılmaktır. Bu en efdalıdır. Evet. Ama bir kişi valla diyor ki ben şimdi kılayım madem ki Allah Resulü Aleyhisselam ve Allah Celle Celle bu ruhsatı beni tanımışsa ben şimdi kılacağım ya belki ben yolda ölürüm ne bileyim ben. Şimdi benim vaktim var. Cemi'de madem ki ruhsatsa caizse o zaman ben şimdi o zaman deriz ki Allah sana mübarek etsin bir şey olmaz. Cemi yapabilir. Cemi ruhsattır. Yani çok mutaassıp olmamak lazım. Bazı şahıslar çok mutaassıptır ve özellikle yani Ebu Hanife'nin mezhebinde bazı şahıslar çok aşırı gidiyorlar. Cemi yapanları sanki dinden çıkmış gibi onlara karşı cephe kuruyorlar. O zaman imkan yoksa, cemi bir imkan varsa her vakti vakti. Mesela diyelim ki öğlen namazını Riyad'da kıldın. Ve diyelim ki Mekke'ye gidiyorsun. Mekke'ye gidiyorsun. Tamam mı? Buradan Mekke arası 9 saat. Öyle değil mi? Öğle namazını kıldın. Ve bu 9 saat içerisinde mesela birçok benzinlik var mesela. Yani durak var. Herhangi bir durakta araba kendin senin araban olduğu için istediğin durakta ikindi namazında durup da namaz kılabilirsin. Ha o zaman en efdalı ikindiyi namazla birleştirmemektir. Ama diyelim ki araba senin değil. Otobüs, şirketin otobüsü ve özellikle dinsiz bir şoförse mesela adam Türkiye gibi yerlerde biliyorsunuz nice dinsiz insanlar var. Diyor ki ben bu kadar müşteriyi senin hatırın için burada bekletemem diyor. Veyahut da bizzat otobüsün içinde insanlar var. Diyorlar ki ya bir adam için sen niçin burada bekliyorsun? Bizim işimiz var. Burada durma diye şey yapıyorlar. Ha o zaman böyle anlarda eğer gerçekten duramayacaksa veyahut da durmuyorsa o zaman ne yapacak? O an için ondan sonraki namazı o namazla birleştirir. Veyahut da uçağa biniyor. Yine o şekilde. Veyahut da adam doktor ameliyete giriyor. Mesela örneğin öğlen namazı vakti girdi. Ameliyat mesela ikindi namazı 4'te oluyor mesela. Akşam namazı saat 6'da oluyor. Bu doktor ameliyete girdiği zaman öğlen namazıyla beraber ikindi namazını kılacak. Tamam mı? Cem'i yapacak. Ondan sonra ameliyete girecek. Ki bu namazı geçirmektense cem'i yapması daha evladır. Onun için... Ben çay içeyim. Hocam bunun delili mi? İki vakit cem'i edebilir mi yani? Efendim? Birbirini takip eden yani mesela fecir namazını hiçbir namazla birleştiremezsin. Tamam mı? Fecir namazını öğlen ikindi akşam yatsı. Yani ikindi öğlene getirebilirsin. Öğleni ikindiye götürebilirsin. Yatsıyı akşama getirebilirsin. Akşamı yatsıya götürebilirsin. Efendim? Tabii. İkinciye akşam olmuyor mu diye? İkinciye akşam olmuyor. İkinci yok. Soruyu alalım Kadir Hocam. İkinci soru hocam. Diğer kişi umreye geldi. Önce Medine hakkını kullandı. Sonra Mekke hakkını kullandı. Mikat kadesi, İhlamat ile bir kadın kullandı. Mekke'ye yetiştiğinde rahat hasta oldu. Hayız ağrı geldi. Mekke'ye yetiştiğinde derken neyi kastediyorsun? Yani Medine'den Mekke'ye geçiyor. İhrama girdi Mekke'ye. Yani Mikat'a girdi evet. Normal umresi yapacak. Evet evet. Mekke'ye ulaştığı zaman hastalandı, rahatsız oldu. Fakat rahatsızlığı geçmeden de Türkiye'ye dönmek zorunda. Bu durumdaki hali ne olur? Yani ihrama bu biliyorsunuz eğer hac ise Ümmene Aişe radıyallahu teala anha Medine'den Mikat'a geldiği zaman yani Mikat'a gelmeden önce hiçbir şeyi yoktu. Tam Mikat'a gelince o an için hayızlı oldu. Allah Resulü ve Selam dedi ki normal haccın yaptığı her şeyi yap, tavaf müstesna. Tamam mı? Tavaf müstesna. Çünkü tavaf yapmak için cünüplükten, hayızdan ve abdestsizlikten şey olması gerekiyor. Yani abdestli olması gerekiyor. Ondan sonra hayızdan temiz olması gerekiyor, cünüplükten temiz olması gerekiyor. Yalnız bazı alimler demişler ki zaruri anlarda hayızlıyken tavaf yapabilir veyahut da abdestsizken tavaf yapabilir. Ve diyor ki mesela öyle kalabalık bir anda hac yapıyor, tavaf yapılıyor. O an için mesela hava çıkardı. Yani ısırık attı. Orada ne yapman? Diyelim ki üçüncü şutu atıyor. Üçüncü şutu bırakıp bu kalabalığı aşıp tuvalete gidecek. Ondan sonra tuvaletten gelecek, bir bakıp bir sürü vakit geçiyor. O zaman alimler diyorlar ki böylesi anlarda diyor abdestsiz bile ne yapabilir? Tavafını bitirebilir diyorlar. Tamam mı? Bu şekilde. Ama en efdalı ve en doğrusu abdestli tavaf etmektir. O zaman bu kadın eğer hakikaten hac esnasındaysa ve hac bitinceye kadar orada duracaksa, o zaman Ümmene Aişe yaptığı gibi yapacak. Nasıl? Mikata girecek, ihrama girecek. Tamam mı? Normal zikirlerini yapacak. Efendim şeyini, sayını yapabilir. Çünkü sayı biliyorsunuz abdest, yani alimler ittifak var, abdestsiz olabilir. Ama tavafta ihtilaf etmişler. Sayı yapabilir. Ondan sonra Müzdelife'de yine oturabilir. Mine'de oturabilir. Arafat'ta oturabilir. Burada bütün zikirleri, duaları yapabilir. Hatta Kur'an okuyabilir. Kur'an da okuyor. Ezberinde zaten mesele yoktur. Ezberinde okur. Ama elinde mesela ezberi yoksa elinde tutabilir mi, tutmaz mı? Burada dedik ki demin ihtilaf var. Ve böylesi anlarda hayızlı bir kadın ne yapabilir? Okuyan kitaptan da Kur'an'dan da okuyabilir. Bir sakıncası yoktur. Ondan sonra mesela Muzdelife'den Mine'ye indiler. Kurban keser, saçından keser. Bütün bunlar, tamam mı? Ondan sonra tavaf gelince tavafta durar. Orada bekleyecek. Hayızdan çıktıktan sonra ne yapacak? Tavafını yapacak. Ondan sonra bitecek. Yok. Eğer hakikaten gitmesi gerekiyorsa, örneğin tavaf-ül ifada. Ve genelde oluyor bu, değil mi? Tavaf-ül ifadaya geldi ve hayzı bitmedi. Yani diyelim ki 3 gün var, 2 gün var ve hacılar hepsi gitmek istiyor. Hacılar diyorlar ki bu kadın bizi bağladı. Yani biz bu kadını niye bekleyeceğiz? Bizim vaktimiz geldi veyahut da biletlerimiz veyahut da uçak veyahut da bir sürü şeyler. O zaman bu kadın da onlardan olduğu için onlarla beraber gitmekle mükellef olduğu için burada işte hangi görüşe göre tavaf yapacak? Bu deminki zikrettiğim görüşe göre. Ve İbn Üthemin bu görüştedir. İmam Elbani de bu görüştedir. İbn Üthemin ile İmam Elbani rahimehullah diyorlar ki bu gibi zaruri anlarda kadın hayızlı ise, mesela Amerika'ya gidecek, Rusya'ya gidecek, Britanya'ya, Türkiye'ye, neyse artık yani yabancı ülkeye, o zaman bu görüşe göre tavafını yapar. Ondan sonra Müslümanlarla beraber çeker gider. Yok. Eğer tavaf-ül ifade değil, veda tavafı ise, zaten veda tavafında ittifak var. Yani hayızlı bir kadın veda tavafını yapmadan çekip gidebilir. Anlaşıldı mı? Daha soru yapabiliriz hocam mesela. Bir soru yapabilirsin mesela. Bu kimse? Anlamadım. Arabistan elinden biri ise. Daha sonra yapabilir mi? Yani mesela diyelim ki Cidde ehlindendir. Ne yapar? Gider, hayız evinde oturur. Ondan sonra hayızı bittikten sonra gelir tavafını yapar. İhram yasa devam eder. Efendim? İhram yasa devam eder. Tabii kocasıyla cinsi münasebet yapmayacak. Tırnaklarını kesmeyecek, saçını kesmeyecek. Eğer şeyden önceyse, eğer bitmeden önceyse. Tabii biliyorsunuz tavaf-ı ifada ise tavaf-ı ifadan sonra bütün bunlar yapılmış zaten. Hac değil umre ise gene aynı. Efendim? Hac değil umre ise. Ömre yine o şekilde. Tavafını yapmayacak. Ömre ise yine tavaf yapmayacak. Yok, eğer gidip de onu bırakacaklarsa bu alimlerin fetvasına göre bunu yapabilir. Bu alimlerin fetvasına göre bu gibi zaruri anlarda bunu yapabilir. Yani İmam Elbani biliyorsunuz, İmam İbn Üthemin bu asırda dünya alimlerinin şehadetiyle muteber ve güvenilir alim olduklarını bizzat şehadet etmişler. Bütün dünya alimleri. Bu gerçekten müştehid insan. Tıpkı nasıl İmam Ebu Hanife rahimahullah, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed müteber imamlar olup da Ehl-i Sünnet ve Cemaat bunları kabul ediyorlarsa, bu çağda olan bütün alimler de bu iki imamı, daha doğrusu İbn Baz dahil olmak üzere, bu üç imamın gerçekten güvenilir imam olduklarını, o zaman bu imamlar güvenilir imamlar ise bu gibi fetvalarda, bu gibi şeylerde herhangi bir Müslüman hangi mezhebe mensup olursa olsun bu alimin fetvasına göre hareket edebilir. Vallahi alem. İmam Elbani, İmam İbn Baz ve İmam İbn Uthaymin. Bu üç kişi gerçekten yani bu zamanın en büyük alimlerden. Tıpkı geçmiş alimlerin zamanlarında büyük alim olduklarına dair şahadet edildiği gibi. Hocam alkol necistir değil mi? Yani alkol alimlere göre değişiyor. Bazı alimlere göre necistir, bazı alimlere göre necis değildir. Cumhura göre necistir. İmam Şafii'ye göre, tamam mı? İmam Ahmed bin Hanbel'e göre diyorlar ki alkol, spirito biliyorsunuz. Alkolün anası nedir? Spirtodur. Alkolün esas anası spirtodur. Dolayısıyla yani eğer ispirto necis değilse üzümden, portakaldan, elmadan, hurmadan yapılan alkol necis. Tamam mı? Hiç de necis değildir aslında. Yani eğer ispirto necis değilse sahih görüşe göre. Ama İmam-ı Şafii'ye göre rahimahullah ve Ahmed bin Hanbel'in bazı alimlere göre, İmam Ebu Hanife'nin bazı alimlere göre diyorlar ki alkol içmek haram olduğu gibi bir kişinin elbisesi üzerinde düştüyse o elbise necis olur. Yani o zaman alkol nedir? Alkol necistir. Ama sahih görüşe göre alkol necis değildir. Yani hükmen haramdır. Hükmen haramdır ama hissen necis değildir. Ve biz bu meseleyi arkadaşlarımıza, bizimle beraber oturan kardeşlerimize anlatmıştık. Bize hatırlatacak var mı aranızda? Her necis haramdır. Her, haram, sen, haram necis her necis haramdır ama her haram necis değildir. Örneğin senin annen sana haramdır. Yani annenle evlenemezsin. Ama annen necis değildir. Öyle değil mi? Kız kardeşin, halan, teyzen, bütün bunlar hepsi sana haramdır. Yani onlarla evlenemezsin. Ama onlar necis değildir. Altın haramdır ama necis değildir. Yani altın cebinde ise gittin mesela hanımına, çocuklarına altın aldın cebine koydun. Küpe aldın falan filan cebinde eve gideceksin. Bunlarla namaz kılabilirsin. Yani bu hissen necis değildir. Ama hükmen haramdır. Alkollü içki yine o şekilde. Hükmen haramdır. Sahih görüşe göre, tamam mı? Hissen necis değildir. Hissen necis değildir. Vallahu alem. Efendim? Bazı kadınlar patik giyiyor. Ya da bazı erkekler sıcakta spor bir çorap var. Burada kalıyor. Patik biliyorsunuz biz buna biz bu bu gibi biz bunda bu taharet babında biliyorsunuz bizimle oturan beraber kardeşlerimize anlatmıştık. Taharet babında neyin üzerine mesih yapılabileceğini anlatmıştık. Demiştik ki huf ve na'l. En na'l aşık kemiklerin aşağısına, aşık kemiklere kadar olan bir ayakkabı. Şimdiki bizim bu giydiğimiz ayakkabılar. Tamam mı? Buna ne'l deniliyor? Huf, aşık kemiklerin üstünü aşan ayakkabıdır. Şimdi biz ne diyoruz onlara? Bot diyoruz. O zaman bu patik, aşık kemiklerin hizasına kadar ise bunun gibi, bunda ne yapabilir? Mesih yapabilir. Hoş geldiniz, sabah geldiniz. Cuma günleri buradayım. Halletmez bundan sonra cuma günleri. Aleyküm selam. Çok ismaret hocam, Allah razı olsun. Hoş geldiniz, sabah geldiniz. O mesih olmuyor. Aşık kemiklerine kadar, bu aşık kemiklerine kadar geliyor. Yani ayakkabı gibidir. Bunun üzerine mesih yapabilir. Yani bu ne'l hükmündedir. Yok, aşık kemiklerin üstünde olursa bu huf olur. Yani bot hükmüne girer. Yani huf bot hükmüne alır. Aşık kemiklerin üstünü aşan. Ne'l ayakkabı hükmüne girer. Aşık kemiklerin aşağısında olan. Çünkü kadem hepsi kapanmış. Aşağısında olan mesedemiyor. Yalnız bizim çocuklar da patik giyiyor evden. Bazı patikler bunun gibi değil. Bazı patikler böyle elle yaptıkları patikler şu parmakların şurasına kadar şurasına kadar kapatıyor ama üstü hepsi açık kalıyor. Öyle değil mi? Böyle patikler var. Erkeklerde de var. Demin soru oydu aslında. Yani şimdi bu, siz buna da patik diyorsunuz. Bir gösterir misin hocam arkadaşlara? Yani buna da patik diyorlar. Bir de patik şu parmakları örtüp bir de şu topuğu örten örtüp de şu üstünü örtmeyen şeye de patik diyorlar. Eğer şu ayağın üstü açıksa o zaman mesih yapılmaz. Tamam mı? Mesih yapabilmesi için mutlak manada aşık kemiklerin yanına kadar gelmesi gerekiyor. Yani ayağı kademi tamamen kapatması gerekiyor. O olur mu olmaz mı hocam? Ben anla orayı. Efendim? Şurasının kapalı olması gerekiyor. Evet, o üst, oradaki üst kapalı olması şimdi gerekiyor. Olur hocam, şimdi olur mu? He, bununla yapılır. Bunda mesih yapılır. Tıpkı ayakkabı hükmündedir. Hocam bunun o delili hadis. Üç tanem var, bir tanem var. Ney o? Çorap üzerine mesih. Bir hadis var. Sünnet-i Tirmizi'de geçiyor. Çorap üzerindeki mesih bir hadistir. Sünnet-i Tirmizi'de geçiyor. Ve İmam Elbani Rahimahullah diyor ki bu hadis sahihtir. Ve bütün cumhura göre çorap üzerinde mesih yapılır. Mutaassıfların mezhepleri hariç. Mutaassıf olanlar maalesef işlediği bir şey kabul etmiyor. Yani hocam. Müteşekkir.